पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना है भाई क्या सुना है बोलो आप बोलो क्या करो सजावस्था सजावस्था से क्या होगा सजावस्था से क्या होगा अभी अभी आपकी सहज अवस्था है अभी भी स्वाभाविक है जो उन्हें दो करो मत स्वाभाविक है जो रहने दो स्वाभाविक रहने दो कुछ करो मत किसी का हित न हो किसी का नुकसान न हो किसी का किंचित मात्र भी सहज अवस्था सहज स्वाभाविक किसी के में दखल मत दो किसी का भी बुरा मत चाहो किसी का भी बुरा मत करो किसी भी बुराई मत देखो किसी को बुरा मत समझो सहज स्वाभाविक चलने दो सहज अवस्था हो जाएगी याद रखो फिर कह देता हूं सहज स्वभाव से खाना पीना उठना बैठना चलता रहे ना किसी का बुरा करो ना किसी का बुरा चाहो ना किसी को बुरा मानो ना किसी बुराई देखो ना बुरी कहो हृदय से बुराई सर्वथा छोड़ दो और स्वाभाविक खाना पीना चले चल रहे स्वार्थ भाव अहम भाव पैर भाव ये छोड़ दो पैर भाव स्वार्थ भाव इत्यादि स्वाभाविक अपना खाना पड़ा चलो स्वभावस्था हो जाएगी है स्वाभाविक जैसे पशु पक्षी खा लेते हैं वो भी लड़ाई करते हैं वो लड़ाई नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किसी का भी बुरा कभी नहीं चाहना ना कभी नहीं करना किसी को बुरा कभी नहीं मानना ना कभी बुराई देखना है कभी भी नहीं हो सके तो बुराई के बदले भलाई करो और भलाई न करो तो चुप रहो शांत आनंद से किस वास्ते सजा वास्ते रो वास्ते और किसी कोई प्रयोजन नहीं और केवल सजा वास्ता रे वास्ते ऐसा शुरू करो फिर कहूंगा फिर कह दू तीजी बार और कह दू न किसी को बुरा समझो न किसी का बुरा करो न किसी का बुरा सोचो न बुराई मुख से करो न बुराई सुनो हो सके तो भला कर दो न सके तो कोई हद नहीं बुराई मत करो बुराई मत आने दो भीतर न अभिमान करो न स्वार्थ करो स्वाभाविक खाना पीना चलना ही चलने दो किसी की जीवन में किसी की सुख दुविधा मत करो पैदा स्वाभाविक खाना पीना पशु रह जाओ सजावस हो जाएगी जो सजावस चाहते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी पहले नंबर की है वो ऐसा करें दूध जो चाहते हैं वे सब ऐसा करें अब इसमें शंका करो कहीं सहज अवस्था नहीं होगी, शंका करो, शंका करो कि उसमें ये बाधा लगेगी, ये बाधा लगेगी, ये बाधा लगेगी, ये बाधा लगेगी, ये संदेह प्रकट करो। गहराई में जो किसी के प्रति बुरे भाव बैठे हुए हैं और फिर और आचरण देख देख करके फिर और वो पुराने मिटते नहीं है, नए और जमा होते जाते हैं। मत बुलाओ, मत देखो, ऐसा हो जाए तो रो और भगवान वाली कहो कि अनाथ मेरे को बुराई दिख गई, उससे भी कहो कि मेरे भाई तेरे प्रति मेरी बुराई दिख गई, आप क्षमा कर दो महाराज, उस हाथ जोर क्षमा मांग लो, चरणों में गिर जाओ कि क्षमा करो मेरा बुरा भाव हो गया आपके, ऐसे नमस्कार करो, चरणों में गिर माफी मांग लो, ये उपाय है उसका। और बोलो जो जो शंका उठे बोलते जाओ। खान पान क्या है? खान पान स्वाभाविक सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन, सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन, सात्विक विचार, ऐसा स्वाभाविक। खराब पीना खाना पीना नहीं, तर्क भड़क करके अपना श्रृंगार भी नहीं, सादगी स्वाभाविक। जैसे भूख लगे जाए बच्चा रहता है नहीं, बच्चा जैसे भूख लगा जाए रोने लग जाए नहीं खा के, कैसा कपड़ा पहनना कैसा नहीं पहनना कोई परवाह नहीं, जैसा समाज में ठीक नहीं है सादगी, खर्चीला जीवन ना हो, साधारण जीवन बना, शायद जो अपने स्वाभाविक हो सके, खर्चीला जीवन बिल्कुल ना हो, सादगी हो साहब, सहज जीवन हो जाए, सहज स्वाभाविक सहज अवस्था। और बोलो जी, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे मेरे प्रभु, बचाओ नाथ बचाओ बचाओ, ऐसे रो, जब तक गाते रहे तब तक रोते रहो, भगवान से कहते रहो हे प्रभु विचार आ गया, बुरा विचार आ गया, हे नाथ बुरा, किसी व्यक्ति पर आ गया तो व्यक्ति जा चरणों में गिर जाओ, माफी मांग लो भाई तुम्हारे प्रति हमारा बुरा विचार आ गया, क्योंकि सहज अवस्था प्राप्त करना है अपने को, बुरा विचार रखना नहीं है, आ जाओ जबरदस्ती तो भगवान प्रभु को पुकारो और दूसरों को जाकर कह दो माफी मांगो, करके देखो इसको, करके देखो। और पूछो, कोई अपने प्रति दुर्व्यवहार करे तो स्वाभाविक है कि उसके प्रति भी कुछ घृणा मन में आने या घृणा नहीं आने से, देखो बहुत सिद्धांत की बात बताऊं, कोई भी अपना बुरा कर सकता नहीं, हमारा बुरा होने वाला है हमारे ही दुष्कर्म से, कोई तो रोक सकेगा नहीं, और भगवान के जीते जागते रहने पर कोई हमारे अनुचित बुरा कर सकता ही नहीं, भगवान पर निश्चिंत रखो, चाहे वो माथा काट ले टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारा बुरा कर नहीं सकता, भगवान के रहते भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ, अरे बुरा भाव आ जाए तो उसको नमस्कार कर लो कि भाई तुम्हारे प्रति हमारा बुरा भाव आ गया माफी कर दो, और माफी ना करे तो परवाह मत करो, अपनी माफी मांग लो, माफी करने की ताकत हरेक में नहीं होती है, माफी मांगने की ताकत भी हरे में नहीं होती है, माफी मांगना भी बड़ी शूरवीरता का काम है, अरे माफी कर देना भी शूरवीरता का काम है, आपको सहज अवस्था प्राप्त करनी है तो कर लो स्वाभाविक। और पूछो जो मन में प्रश्न उठे उसे, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, उस समय में क्या करना है? उस समय में आपकी पूजी बुद्धि हो उनसे पूछ लो, गीता रामायण देख लो, भगवान से प्रार्थना कर दो, पूछी फिर सिर्फ छोटी सी छोटी बात है कि ये करें तो ये करें, ये दो गोली लाकर भगवान अगर रख दो पुर्जा अलग करके गोल करके भगवान अगर रख दो, बच्चे को कहो बच्चे इसमें ये उठा लो, वो कह जो कर दो गोली में जो आ जाए ऐसे कर दो, ये अच्छा है ये बुरा है इससे बैर है इससे बिगड़ता है, ऐसा कई लोगों के मन में मुझे सब मिल जाएगा। आप सहज अवस्था के पुजारी है ना, आप सहज अवस्था से आते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ कि आप सहज अवस्था से आते हैं कि नहीं। चाहते हैं तो वो नहीं दो, अपने सहज भाव से करो, ना राग करो ना द्वेष करो ना क्रोध करो ना बैर करो, अपने सहज अवस्था में स्थित रहो स्वाभाविक। ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये असहज अवस्था है, ये सहज अवस्था नहीं है, ये अस्वाभाविक है। बोलो अस्वाभाविक स्वाभाविक बताओ, पहले ये बता दो। अस्वाभाविक मत लो, उनको मत करो, स्वाभाविक स्वाभाविक रहने चाहिए आपको, ये स्वाभाविक नहीं है, ये अपने आना नहीं चाहिए। सहज अवस्था चाहते हो तो ये अपने आना नहीं चाहिए, आ जाए तो रो परमात्मा प्राप्त करो, हे नाथ हे नाथ ये आ गए महाराज, मेरे हाथ की बात नहीं, जबरदस्ती आ गए मन में, हे नाथ भगवान को पुकारो, जो आप बताए वो भगवान को पुकारो, अपने सहज अवस्था में रहो, न राग है न द्वेष है न रस है न शोक है न भला है न बुरा है न अनुकूल है न प्रतिकूल है न सुख है न दुख है, यहाँ पर आप सहज अवस्था में रहो। सहज अवस्था आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप सहज अवस्था ही है, ये असहज तो बनाई हुई है, मैंने कहा था पहले ही कि अस्वाभाविक है ये, और सहज अवस्था स्वाभाविक है। संसार को स्वाभाविक मान लिया, परमात्मा की प्राप्ति को अस्वाभाविक मान लिया, ये मैंने विवेचन किया है। अस्वाभाविक मत करो आप स्वाभाविक समझो, न कोई इच्छा है न का अभिमान है न का हर्ष है न शोक है न स्वार्थ है न द्वेष है न कोई राग है द्वेष, अपनी सहज अवस्था में स्थित रहो, करके देखो। अर्चना फिर पूछ लो, अभी पूछ लो, तो करना है नहीं, बोलो कम कुछ करना है। सहज स्वभाव सहज अवस्था कुछ कहते हैं जो करना कुछ ना हो, करना कुछ सहज अवस्था कैसे हुई। रोटी खा लो जल पी लो नींद आओ सो जाओ, इसमें ये हर्ज नहीं है, रोटी खाना है ना ये हर्ज नहीं है, जल पीना हर्ज नहीं है, नींद आ जाए सो जाओ हर्ज नहीं है, सी लगे कपड़ा ओढ़ लो कोई हर्ज नहीं है, घाम लगे तो छाया में बैठ जाओ कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं इसमें। इसमें आग्रह मत रखो, मैं रोटी खाऊंगा ही, मैं जल पीऊंगा ही, मैं तो गर्मी को सहूंगा नहीं ठंडी जाऊंगा ही, ये आग्रह छोड़ दो, या अपना स्वतः में जो दरवाजू कर दो, कोई बाधा नहीं, जिसे शरीर में स्वाभाविक कर लो, न हो सके तो चिंता मत करो, अपनी दृष्टि से कर लो। और क्या कर सकते हो बताओ, और आप क्या कर सकते हो, क्या अपने बैर रखने वाले को मिटा देते हो, है सामर्थ्य, अपना नुकसान करने वाले को आप हटा दोगे, है सामर्थ्य, तो क्यों देखो बुरा होने वाला ही बुरा होगा, कितना ही बुरा करने वाला बुरा करे, आपका बुरा होने वाला नहीं है तो आपको बुरा नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकेगा, अरे करेगा तो वो भला है, उसमें कोई पूर्व का पाप है वो कटेगा, चाहे नष्ट काट ले आपने, अपने वश में रहना है। स्वाभाविक स्वाभाविक मिले खा लो, स्वाभाविक पिए पी लो, मैं निषिद्ध तो नहीं भाई, ये शास्त्र निषिद्ध करते वो नहीं करेंगे, जो संत निषिद्ध करते वो नहीं करेंगे, और स्वाभाविक जो मिल जाए खा लो स्वाभाविक पी लो, उस बार से पीने वाले जाओ कुएं पर चले जाओ, गंगा जी में चले जाओ पीने वास्ते, भोजन के वास्ते कहीं चले जाओ, जहां मिलता है वहां चले जाओ, देवे तो आनंद न दे तो आनंद, अपने सहज अवस्था में रहो, भूख प्यास और जड़ा ये लगे तो है जी देवा कर लो, कपड़ा ओढ़ दो छाया में चले जाओ, प्यास लगे जल पी लो, भूख लगे तो भोजन कर लो, जो सात्विक शुद्ध आहार मिले वो कर लो, सहज स्वाभाविक जीवन निर्वाह हो जाए, हम जीते रह सके इतना सा उद्योग कर लो, जैसे जान करके मरे नहीं, जान कर छोड़े नहीं, अन्न भी नहीं छोड़े, जल भी न छोड़े, कपड़ा भी न छोड़े, मकान भी न छोड़े, न सूर्य छुड़ा दे तो सूर्य छोड़ने निर्वाह मात्र के लिए, केवल निर्वाह। वो निर्वाह बुद्धि भी नहीं रहना बढ़िया है, सहजा अवस्था में वो भी नहीं है, निर्वाह बुद्धि भी नहीं रखना। परंतु अभी ऐसी अवस्था है कि निर्वाह बुद्धि कर लो, निर्वाह मात्र, न राग पूर्व कुछ करना है, न द्वेष पूर्व करना है, स्वाभाविक सहजा अवस्था। फिर निर्वाह की भी परवाह नहीं करना, फिर अभी निर्वाह की परवाह कर लो, तो अवस्था पूरी न हो तब तक। मुझे बात सुन, दूसरी बात छोड़ो मत, सहजावस्था की बात पूछो, दूसरी मत छोड़ो, दूसरी बात का अंत नहीं आएगा। तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो पूछना नहीं चाहिए, पूछा है तो जरूर करना चाहिए। और भी आप जितने सज्जन हो, सब को भाई बहन सब सब सहजावस्था स्वतः है, सहजावस्था बनानी नहीं पड़ती है, बनाई जाए वो सहजावस्था नहीं होती है। सहजावस्था से कुछ बनावटी नहीं है, है जीव गुम सहज, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज शादी भी नहीं और दूजा, सहज हमारे को सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव शिव का एक नाम इकट्ठा, सहजा मार्ग सहज किया विश्राम, हरा जीव और शिव का एक नाम एक ठाम, जीव और भी एक हो जाएंगे, सहजा स्वाभाविक। बोलो, शंका उठाओ, आपकी अर्चना आती है, बोलो। जो आलय से या उद्योग उद्योग होता है उस समय क्या करें? उचित और अनुचित देखते हैं उसमें आवेश और उद्योग जब होता है तब क्या करें? उचित और अनुचित जब सामने कोई बात होती है तो उसमें आवेश और उद्वेग होता है तो क्या करें? हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, जब डाकू लूटने लगे तो क्या करें? चिल्लाओ, क्या करें? चिल्लाओ प्रभु आवे ना आवे कोई परवाह नहीं, चिल्लाओ जरूर, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, होना जो हो जाएगा। हो ये सोई राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावी शाखा, हो ये सोई राम रचि राखा, वो सहज अवस्था हो जाएगी। क्या कहते हैं? दूसरी बात मत छोड़ो, दूसरी बात मत छोड़ो, इसी बात का विचार करो। भाविक ना किसी से द्वेष करो, ना किसी में राग करो, न ईर्ष्या, ना द्वेष, ना अभिमान। ये आ जा तो हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, जहाँ विश्वास हो सम्मति पूछ लो, शंका हो जिस जगह आपको विश्वास हो पूछ लो, गीता रावण पुस्तक पढ़ लो, अभी शंका पुस्तक पढ़ो, पुस्तक मिल जाएगी। पुस्तक ऐसी बात है, शंका हो ये पुस्तक खोलते ही उसी में आपको शंका समझ में जाएगा। ऐसा होता है कई दफे, हमारा असल है पुस्तक खोले उसमें समाधान मिल जाएगा। दोनों बात है, ताकत हो तो उपेक्षा कर दो, ताकत नहीं तो भगवान पुकारो, दोनों बात है। अगर उपेक्षा करने की सामर्थ्य है तो उपेक्षा कर दो, नहीं सहज तो हे नाथ से आ नहीं जाता, हे प्रभु उपेक्षा नहीं सकता, प्रभु पुकारो, दोनों बात है। हो जाते हैं कामना से होते, कोई कामना है, कोई न कोई इच्छा है, कोई न कोई इच्छा आना है, तब होता नहीं होता। ये तो अर्जुन ने कहा, अरे की दब क्या आपने, अत क्रिय ने प्रयुक्त पापम जरती, काम है शक्रो देश, काम क्रोध के वशीभूत अनुष्ठ होता है। इस वास्ते इंद्रिय से इंद्रिय से अति राग द्वेष व्यवस्थित हो तो ये अर्धा वश का गच्छित, न राग के वश में हो न द्वेष के वश में हो, नहीं होगा तो ये अर्धा वश का गच्छित। मिट जाएगा आप भाई, मिट जाए मिट जाएगी। कोई भी जन्मता है वो मरता है, कोई बात पैदा होती है वो खत्म होती है, कोई काम आरंभ होता है समाप्त हो जाता है। ये स्वाभाविक प्रकृति से समाप्त होते हैं, ये स्वाभाविक है, ये सहज है, और घबराओ मत, सब मिट जाएंगे। कोई ऐसी चीज है जो उत्पन्न और नष्ट न हो? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है उत्पन्न और नष्ट न हो? कोई क्रिया आरंभ और नष्ट न हो? नष्ट न हो सबका, विषमता नष्ट होती ही है, स्वाभाविक समता स्वतः रहती है, स्वतः रहती उसे नहीं सहज अवस्था। सहज रूप से कैसे बोला जाए उसके बारे में, सहज रूप से बातचीत कैसे करें? जवाब करते अभी करते हो, अभी बात करते में क्या आपको विषमता आई, क्या राग हुआ, क्या द्वेष हुआ, क्या अभिमान हुआ, अभी बात कैसे बात करो, कोई बात है नहीं। उद्वेग में आकर मत करो, कुछ भी हलचल में आकर मत करो, उसी चुप रहो, जो पूछना जो पूछ लो, कोई सामने उसे पूछ लो। हमें पुराने लोग तो यहां तक कहते थे, कोई आदमी न मिले तो अपनी पगड़ी रखकर सामने उसे पूछ लो मैं क्या करूं, उत्तर मिल जाएगा। जैसे भरत जी महाराज भगवान जी महाराज की पावनी देख करके पूजन करके उसे आज्ञा मांग मांग काम करते थे, कुछ जन्म समिति ले लो, अपनी पगड़ी रख सामने नमस्कार कर। देखो मुख्य ध्येय है, ध्येय पर अटल रहो, सहजावस्था हमें प्राप्त करना है, इससे ये ध्येय है, इस उद्देश्य पर पक्के रहो, हो जाएगा सर, सब समाधान आ जाएगा, इससे विचलित मत हो, ये आपका काम है। हमें सहजावस्था प्राप्त करना है, इसमें विचलित मत हो, अपनी उद्देश्य है उस उद्देश्य पर पक्के रहो। भगवान करा दे भगवान कराते हैं, ऐसी अवस्था में भगवान रक्षा करते हैं सभी। अपने चिंतन क्यों करो, अपना ध्येय है वो ध्येय पर पक्के, ध्येय पर लक्ष्य पर अपने विचार किया है अपने सहज अवस्था का। देखो खाने की पीने की ओढ़ने की मकान में रहने की क्षीर घाम से बचने की आप चेष्टा कर लो, हो जाए तो सब नहीं कास्ट मोल लेते हैं, कुछ नहीं करते वो, उस समय भी जीवे। ऐसे संतों का जीवन मैंने सुना है, जीवनी मैंने सुनी है। नीमाज के संत थे, नीमाज के संत थे हरिराम जी महाराज, गुरु गुलोदास मेरा कौन से गुरु थे, तो वे रात्रि में ठंडी में जल धरा जाते, गर्मी में सूखी नदी में रहते, ऐसे करते करते सब सहले शरीर को ठीक बना दिया। फिर गुरु जी से आज्ञा मांगी मैं जाता हूँ महाराज, वो जाकर के अब तू भी कैर पर रख दी, लंगोटी उतार कर वहां रख दी, मार जाया कुछ नहीं पास, एक धागा हिसाब नहीं, वैसे चले चले गए। हुरड़ा गांव है, हुरड़ा गांव में गए, मैंने देखा वहां जाकर बैठ गए, तलाव पर बैठ गए सपरी में, वहां तलाई में धोबी कपड़ा धोने के लिए आते थे, तो वे देखे एक साधु है बैठा ही हुई, ना खाना है ना पीना है ना कुछ कहना है, गांव में बात करी, गांव के लोग आए खिलाने लगे तो कंठ सूख गया, पीना नहीं पानी पी नहीं सकते, सूख गया तो पतील वो रवि शीरा करे हलवा बहुत पतला पतला करके वो दिया, दूध दिया, तो निकलने लगे, दे खा लिया, भूख नहीं दिया, कुछ नहीं कहना, टट्टी गया पेशाब गया यूं गया, कोई हाथ धोवा दे धो दिया नहीं बैठे। फिर संत बहुत काम किया उनका, वो हृदय का स्थान है, उसे मैं 5-7 10 दिन में रह रहा हूँ, देखा लोग भोजन दे दे कर देते, लाल के दे दिया तो दे दिया, खाला तो खा लिया, किसी पानी पीना तो पी दिया, किसी स्नान कर दे स्नान कर लिया, तटी पेशाब गई कि धो दिया तो धो दिया, नहीं तो भी तो पड़े रहेगा। अजगुरु मुनि की कथा आती भागवत में, छठी में सुगंधी आ रही थी उसे। भागवत का प्रकरण है, आप पढ़ाई होगा। आग लग गई जंगल में, आग में जल गया, जल गया। विदुर जी महाराज ने ऐसा किया, अकेले रह गए, एक पत्र तब मुख में डाल दिया। फिर वो कहते एक भिक्षु के सारे खड़े थे, वहीं पर निकल गए। ऐसा किया संतों ने, तो वो कठिनता भी नहीं कहते हो। मैंने वो कठिनता नहीं कही है, भूख लगे मिल तो खा लो, प्यास लगे पी लो, शौच स्नान कर लो, जगह मिले वहां चले जाओ, घाम लगे झाड़ा लगे अच्छी जगह चले जाओ, खुद उठाते उठ लिया। येन केन चिदास हरना, येन केन चिदासित क्षेत्र कुतरा पेशा तम देव ब्राह्मण विदु। देवता उसको ब्राह्मण कहते हैं। केन केन चिदास हरना, किसी ने आकर उठा दिया, उठा दिया। केन केन येन केन चिदासित, किसी दार भोजन करा दिया, भोजन कर दिया। जहां कहीं सो गए। मैं इतनी बात कर नहीं कहता हूं, मैं सुकून कहता हूं कि मैंने खा लिया, पी तो पी लिया, निषिद्ध नहीं है, नहीं कहा निषिद्ध नहीं। साधारण निर्वाह मात्र की चेष्टा कर ली, मिल जाए तो मौज, न मिल जाए तो मौज, तो हमें सजा हो सवर में। तो नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज। राम श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जून 1997 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम